فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان دقيستا يا ليد الكيمبا كسو دوادا برنامش كالوحا عاوانا قدو بداعاتكم اقليسان وحا كميدا قف شعب اه او كل انتاي دقين ديار ذاها كيني اي كاقيستان انتاو لحيسا لوب لي يقوقاني عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين او قرح لباك سديكونا يكاتر سان عيدا مدى كينيا كواس او مريي قيبا كميدا قبل كواجير فافاهين كوادان qaraxaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 10 askari ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka gudiga gurmadka abaaraha iyo jamciyadda samafalka al-ihsaan oo si wada jir ah u soo gabagabeeyay wajiga labaad howlaha gurmadka ee ka socday wilaayada Bakool. Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe iyo Beesha Shiidle oo kulan ku yeeshay wilaayadaasi, maxaa looga hadlay kulankaasi? Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale dhuux. وهبين نمو التلادة أهلبية طبانك بيش الشعبان سندكون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجريقة وافق سنة أفر يطبانك بيش سدحات سندة لبضاكون إيا لبية لباتنك إي ميلاديقة كسو دوادة برنامشك أوفا فاقسن ديار ده كينيا إياد دقينك جيستا انتو لحيسا لو بلي إيقوقاني دقين تاسي أيا وحاكو لنتي قف شعب أه أو كميدة حول ليدا أمد الصوماليات نين أذير أه نينك لنتي أيا لغو ريستي سيدا أي وحو لعي ما صنطعي إلا لله وإلا إله خارجعون يعني ولا المحالير على أحمد كإلان محمد وقص العام يا حلي وحق جير ودي وإلا نبيع وإعي إلي لأذا سبو أبدي أهلا وقصوا جيلا ديوان كالنصرية وقمصل كيلو إلا قمصل عشان كيلو متر بو أهلا بانك أخذوا كأكتا الناس يكون جير ودي ديارة بكدو كيسي ديارة بكدو كيسي ديارة بكدو كيسي ديارة بكدو كيسي ديارة بكدو كيسي مرك ولا ساسة وحول الله بالي هو ذي نك أسلوه بالجوي وقت أسلوه بالجوي لأن كل حد قيسي نصي يضمنتي وطري والحمد لله إذا شو طري لا وطري وايد شيء هالك أسلوه نك أقول أنت ولا لك أسمح على داعي وقرتي أحمد وحدي شكتا دقينت وقود أنتي ويل كذير كدو تاي الله ونحرست وحد شكتي إن لجود دقيي ديجان كهوينا marka bal deegaanka haawina noo sheeg intuu dhaca xaqoo ku yaala deegaanka wuxuu u joogu yaala Dhoobley iyo Qooqaani buu dhaxayaa marka meesha way walaal dhaan ninka wuxuu ahaa dadkii doog abaarta ay barakicisay loolii buu la guuray oo isla guuray meesha baa daaq loo raadsaday dadka abaarta ay barakicisay uu ahaa labeen ka dhuntay buu warta la joogay waqti buu la baraxsanayay dhammaantii gaadi ku heleen waa watay halkii buu ay ku duqaysay diyaaradihii Amazon ba halkaa ku duqeyay Soomaalida shacabka Soomaaliyeed had iyo jeer saas bay u duqeyaan waxaana dhacay sargaal waxaan dilay shabaab waxaan garaacnay saldhig shabaab baan garaacnay waa ku been abuurtaan had iyo jeer shacabka Soomaaliyeed saas bay u baabiyaan wiilka halkaas uu ku geeriyooday adeer baan u ahay si ula kacba inay diyaarad Amisoob ay u duqeysay haddaan nahay shacabka Soomaali go'aan waxaan qaadanaynaa Amisoob ka dhan baan qaadanaynaa hadduu ilaahay loodi way farxatay iyo raggii kale war badan kama hayna hadda dhibka xalay buu dhacay saaqi aaskiisii uulihii shilaa alxamdulilaahi lagu jiray si xaqiiqan waa sameynay oo moobeelada sawiraha qaadabaa meedkiisii dameerkiis watay qaabkii ku sawirnay waana insha allah waa soo bandhigi doonaa ninkaas saasuu ku geeriyoonay walaal. Waxaa dhigisteel wali waxaad nagala socotaan warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxaan kugu dhigirnaa barnaamijka dhuuxa. askar badan oo ka tirsan dawladda Kenya ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Wajeer. Hawlgalkaasi iyo sarkaal lagu dilay magaalada Muqdisho waxaa nooga sheekeynaya wariyaheena Maxamed Cali. Wadmaad santahay Maxamed Daahir. Wararka ka imaanaya dhulka Soomaaliyeed ee NFD ayaa ku waramaya in duhurnimadii maanta qarax xoogan lala beegsaday gaari nooc waaweyn ah oo ay saarnaayeen askar Kenyaati ah. Qaraxa waxa uu ahaa mid aad u culus, waxaana lala eegtay gaari mutabish ah oo ay saarnaayeen ciidamo Kenyaati ah. Ciidamadan Kenyaanka ah ee lala beegsaday qaraxa ayaa waxay ka soo baxeen deegaanka Weelcaday oo hoostaga degmada Qorof Xaraar ee gobolka Wajeer, iyagoona ku sii jeeday deegaanka Gerilay ee degmada Ceelwaaq. Askartan ayaa waxay sahay u sideen ciidamada Kenyaanka ah ee fadhiya deegaanka Gerilay ee hoostaga degmada Ceelwaaq, waxaana qaraxa ka dhashay qasaare soo gaaray ciidamada Kenyaatiga. Ugu yaraan 12 askari ayaa ku dhintay qaraxa, halka ay ku dhaawacmeen 8 kale oo dhammaantood ahaa askar Kenyaati ah, waxaana gabi ahaanba burburay gaarigii ay wateen. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan qasaaraha lagu gaarsiiyay ciidamada Kenya ee qaybta ka ah duulaanka askarta shisheeye ay ku joogaan dalka. Dhanka kale, magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maanta ka dhacay howlgal qorshaysan oo lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka. Howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay hotel Lafweyn ee degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho, waxaana rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dileen Axmed Nuur oo ahaa sargaal laba xidigla ah, iyagoona horey uga sii qaatay qorigii uu ku hubaysanaa. Magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkan dambe ku sii xoogaysanayay howlgallada qorshaysan ee ay ciidamada mujaahidiinta ku beegsanayaan saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka. Waa dhegeystayaal, weli waxaan kugu dajirnaa barnaamijka Dhuuxa. Markaan ku soo dhawaada xubintii Dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaan noo soo jeedinaya fadiilato Sheikh Nuur Macallin Abdiraxmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى أعيدا قدرت سورة البقرة أيها الرماء دورة نوقيحة درسي المركب حكمي دا دروس اتحانها أهي قرى القرآن كيدو أهي روح قرآن كيكو دقان أيادان أهدان هرثالو بان اسكو داينا إنا روح نكونا دقانو. الله حروا إذا أخذنا كشيكي قرثي أخذنا أنقبناي أنقادنا ميثاق بني إسرائيل غير بني إسرائيل إلما يعقوب ويهودية نصارو بلن كود اللي وكال صوناي أيان قان ونمان قلفسان وعي مركب بلن لقاق هذا وإن ميثاق أو نقضاه arin aad loo adkeeyey sababtu waxa waaye qalafsanaantoodi waxay keenaysaa in ballan adag uu noqdo ballanka laga qaaday. Waxa lagula ballamay maxay yihiin? Allah wuxuu leeyahay laa tacbuduuna illa Allah, aan kula ballanay caabudi maysin illa Allah, alla maana wax kale caabudi maysin. Allah waxaana adoon u naqamaysin oo fiirsaaday wa idha qadna miithaqa bani israa'iila laa tacbuduuna illa Allah, oo cibaadadii inaad alla u barax tirteen waa ujeedadii alla idiin abuuray taa waaye midda ballanka adag laydinka qaaday. Wabilwaalidiin labadii waalidn u wanaagsan ma ixsana wanaag samayn, oo ixsaanku macnaha inaad wixii wanaag u samayso waay xumaana adan ku samayn. Haddaad xumaan samayso wanaag uma samayn, haddaadan wanaagi samayn xuma adeem wanaag buma samaynba. Wabilwaalidiin ixsaana waidil qurba dhawidakii u saaxiibahayne u wanaag samaya, oo qaraabadii labadii waalid intaan ahayn ah oo ayagana daryeelkay u baahan yihiin inaad daryeeshaa, adigaba waa lagu soo daryeelaa sida laba waalid ku soo daryeeleen iyo qaraabaduna ku soo daryeeli jirta. Waidil qurba walyataama iyo agoonta, agoontane waa itaal yaryihiin, aabahood ayaa haddaba dhintay ayagoon weli xoogoobin, waa inana dareemin faquuq iyo daryeel la-aan ee ay dareemaan dadka ay ku dhex nooliyeen dad iyo dad alle ku xirin xuquuqdii agoonta dhiibahay. وقولوا للناس حسنا أقول للناس حسنا دتك وناقو دحا والدينك يدي القربه أغانت مركا سيقارا تاريالك أسوسيان دتك ودن وناقو دحا وناقو دحا معنى هذا محاي واحد دينت إسلام كتلما ميسو وناقا فرا واحد حمان تانا كرهبا دينت إسلام كبارا إني كودق ماني كتر ترسيا سيقارا هدن ألم حوليه وأقيم صلاة وآتو الزكاة صلاة دين أوغا وحريرك ألي أيها أي متليسا وعماد الدين صلاة وآتو الزكاة الزكاة ديبا وإحسان ذاتك فقراء إيه إنما الصدقات والفقراء والمساكين اللي هو ناك سميه مركا إناد إنتا صودن سميسان يا الله سبحانه وتعالى وعليا بلنا إيه كقال لما كاس بلنا وقال مساس ثم توليتم إلا قليلا منكم واتكجيستنا رنتا إناد خص عطان إلا قليلا منكم دمان مجيسانه وقالوا وحجيستين جيسي قوذ مجيسي صلى الله بشو أي كو لفاقنتها مسيح وامد صلى الله بشو أنشق كلهين ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صلى الله شبه ما هو إذين قرشي سنة سادو جيستين نادو داري سنة دوني سنة الله والله صلى الله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون سيدا سوحو ألو نووش يغا نيمان كرير بني سائل إلا عمر كان آيدو سودكي سنة واجيو كان وصوشو دي نسيدا سيحاين دلق اللفسن عنين كان وحو ألا ربا مسلمو دان إنو نوع أسوى كالدغان كايسك إلالي بلان كالإنو أوفيو أي كاقونا تا أوسنو باهن بلان أدق يدار إيه وحيلاس أوسنو باهن والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده كلن أي بربر سعتي دور الدين أه أي واحد رحمر ولاية إسلام جاء أه الشباب الله دحه أيه باش شيد له كم ده بره دج ولاية سي كلن كأكد عي آدم يبل أي الله هذا يخضب روره نبضان كباش شيد أي كور بحية كلن كاسي وحنا حجة يمت كم ده أبوانين تكخيب قال كلن ك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aan soo doontay macnaha xukun xukunkaaso on dareemay inuu xukun caadil yahay laba qodob aan laga tawahay oo macnaha dib oo dhacay oo ahay dibkaas wuxuu ahay nin aan dhaawacnay tuulada maan dheer oo dhaawacay hasa ahatee dhaawacii aan ka tali waynay hadana waxaan isku nimid walaaydan isku nimid walaaydina alxamdulillah rabbil caalamiin shukr xukun riday xukunkiina waa ku qanacsanahay diinta islaamka aan lagu xukumi kitaabka allah aan lagu xukumi hadaan nimidna si fiicnaan u soo dabeeyay xukunkiina lagu xukumina labadii qof oo diidood aan qaadanay alxamdulillah rabbil caalamiin shukr si fiicnaan ilaahay asmacnaha asmeel fiican oo marsii aniga iyo walaayda waa isfahamni hadana waxaan rajaynaa du ilaahay raali ka noqdo aan balan ku qaadno in walaayda wax alla waxay naga rabto inaan u hoggaansanaano oo diinta islaamka kitaabka aan kor u qaadno taasaan rajaynayna maadaama uu ahay nabadoonkii beesha shiidlo taasaan balan qaadi ilaahayna ha iga dhigo kuwii oo balantii oofi ilaahay anaga dhigo wallahi doorooyinkaas wax fiican aan ka faa'iinay alxamdulillah rabbil caalamiin shukro muddo adiga bil iyo wax la jira meeshaan joognay hase ahaatee macnaha waxaan noolo aftiini waxaa ka mid ahay macnaha tawxiidka oo noolo tusi si fiican noolo tusi maadaama oo tiirka islaamka uu yahay tawxiidka tawxiidka aan la tusay waxaanu la baano la akhri salaada waxaanu la akhri macnaha sidaan macnaha umada aan u dhaqi laheen maadaama aan nabadoonnahay wax fiican aan ka faa'idnay alxamdulillah inaan macnaha wixii meesha aan ka qaaday in dadkayga aan la tago on wanaajiyo on illa inta awooday oo karaankayga aan dadkayga aan wixii aniga aan maqlay ama walaayada wanaagi aan ku arki inaan dadkayga hadana geersiyo ilaahay idmo walaayada waxaan leenahay horta ku guulaysta inuu ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa macnaha maadaama aan macnaha kitaabka oo quraanka kii oo munazalka ah ilaahay xaqiisa uu kasoo degi uu ahay oo ku dhaqmeyni haddana waxaan macnaha aan ka rajaynaynaa walaayada arintaas inay kor noogu qaado anagana oo ku taageynaynaa san shid luu nahay ilaahay raali ka noqdo wabillaahi tawfiiq waxaan ku sheegaa anaga nin abwaan lagu sheegayaan abwaan aan ahay kulan iyo wixii kasoo baxay nabadoonyaan sheegay fikir ahaan sida meeshaan u nimid anugu labaatan ila macwaan joognaa alxamdulilah rabbil caalamiin shukro waxaa weeri laashinka waxaa siri dad duur ku jira iska ahayn anagu waa dugunin hadda soo ka baxnay dib culimada oo dhaxanin mid oo walaayada aragnay nidaamkayna waa toos marka saddex bilad in laga gooshiid lama ogtahay waxaa laga gubay jamaaco waxaa laga gubay maqdish waxaa laga gubay kulmis yarow inuu xarakada horteed la gubi mara haddaana si joor aaga soo baxay ilaa dhulkan xareed waxna la waayo waa waay waxaa iri xarakada xeebtan xareedaa ka dhigteen xamar iyo buunde ee waxaa iri xasili ay u daran tahay xarbiyo u roon yahay nin maxaa xalheemaa jiro gibil xanuuneynin ee xandhadiiluu dheedheeli jiri raggii xoog ku fahnaayay xoolahooda siisi jiray xaabka iyo diirta xarmaahayna kuwii soo gubay xaasidiintii xarakada sidu timid waa la kala xiimi beerta dii tagtid waxaa leedahay mooska waakan waxaa miila daari waayd xarakada sidu timid waa la kala xiimi xamdulilah xamdulilah xumaan waa dhacday xabadka ansaarno war xarakada aayaad iyo xadiis ee wadaan xaraf quraameede war xukumka ilaahay deji xoogga ansaarno xukunka ilaahay deji xoogga ansaarno shiidlay waxaa yidhi xeerka qosbu waa soo martay xukunka gaaleed xeerka qosbu soo marino xeerka qosbu waa soo martay xukunka gaaleed naaga xalaal lagu qabin lagu xashaashahay xafladeeda jaad laga dhigay iyo xashiis dhuuq sida xoolihii oo kale laysku xilhaay ee waxaa ir xamaraa ku toosi lahay gaal xuunkeeda haddii gaal xuunkeeda uu waxu jaru yahay xamaraa ku toosi lahay waxaa iri culummada xarakada waxaa iri xasil waa koreyseen xadoo suuliskiisa arada dhan waa xasashi arada dhan waa degti waanoo xashashi xadoogii tuugti ma leh xasal waa koreyseen xadoo suuliskiisa xooggiina xoowaan ku darayaari xarakadeegii xooggiin wuxuugaan ku daray xarakadeegii waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo kulanka ka hadlay ayaa la dardaarmay odayaasha iyo waxgaradka beesha shiidle bismillah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin walaa amuri dunya wadiin wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu qaala tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum tuma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إخواني الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله سبحانه وتعالى يا مهدلنينا أو مهدلنينا hidaayada uuna siiyey inaan u gargaarno kitaabkiisa aan ku toosanaano aan u hoggaansanno xukmu sharcillah in shariicada islaamka aan isku xukumno shariicada islaamka qofkii isku xukumin culayska iyo dhibaatada la kulmayo waa u jeednaa meelihii aysan ka jirin kitaabka allah subxaanahu watacaala xukunkiisa waad u jeeddaan culaysyada oo socda iyo dhibka meelaha ka dhacaya isdilka banaysiga dhiigga muslimiinta dhaca ama nahboobka oo hantida dadka muslimiinta iyo maalin walba isjildilka socda dhibaatooyinka ka socda meelaha nimanka cadowga joogaan waad u jeedaan marka waxaana laga rabaa hoggaansanta ama inaan u hoggaansanno ingiyaadu xukmillah marka insha allahu tacaala waxaana laga rabaa kitaabka allah subxaanahu watacaala inaan ku dhagagno aan u hoggaansanno waxyaabaha uu sheegayo qadaayaadka ee kitaabka allah subxaanahu watacaala waxba kama tegin maa faradnaa fil kitaabi min shay marka inaan raacno danteena ayaa ku jirta adduun iyo aakhiro adduunka maanta aan joogno aakhiro ayaa looga shaqaysanayaa aakhiradeena marka si wanaagsanaato inaan helno hoggaansantaam ah allah subxaanahu watacaalana raalli ayaa nagu noqonayaa markaan hoggaansanno si toosa isu dhiibno waxyaabihii shariicada islaamka nagu xukunto soomaali ama dadka qaar waxay dhahaan shariicada islaamka haddii la isku xukumo shariicada xukunkeedii birta la calaanjinaya laleeyahay bir la calaanjinaya lamid tahay ay leeyihiin birta ma ogday lama calaajin karo masaamiirtaas hadda la sasameeyay ugu yar haddii aad maagdo inaad calaanjiso ma rugi karto marka shariicadii saasay ku tilmaameen marka sharci diidnimo way taas ma banaana shariicada islaamka in lagu tilmaamo waxyaabo munaasab aan ahayn in lagu sheego ma banaana alcumuum hoggaansankeeda diidmadeeda haddii looma hoggaansamayo iskuma xukumi karno la yidhaahdo waa gaalnamo moogday dadka nagu soo horjeedo waxyaabaha lagu dagaalamayo kitaabka allah subxaanahu watacaala aan isku xukunno aan qaadanno iyo dasaatiiro lasoo qoray oo laga soo minguuriyey shisheeyaha cadowga ku daaban waxaas waxyaabaha dagaalka u socdaaba jihadka xukun diidida ayaa kamida sida daraadeed waxaan laga rabaa marka inaan si toos ah isu dhiibno Allah subhanahu wa ta'ala sharciyiisa aan u hoggaansanno akhwaani waxa socda maanta siraac ayaa socda dagaal ayaa socda dagaalkan waxa uu dhahayaa Hizbullah wa Hizbu Shaytan Hizbullah waa la yaqaana ulaaika Hizbullah humul muflihun wa kuwa la sheegay Hizbullah wa kuwa liibanaa Hizbu Shaytan kuwa khasaara wa ulaaika Hizbu Shaytan ala inna Hizbu Shaytan humul khasirun marka waxaan laga rabaa inaan u gargaarno kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala sida ogtihiin waxa tihiin idinku reer Jowhar Jowhar magaaladii eeriyadeedii tuulooyinkii ku xirnaa ila 20 tuulo wax ku dhow dadkeedii nabadoonadeedii culimadeedii tihiin waxaan laga rabaa marka inaan u hoggaansanno kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala aan u gargaarno waxaan loo gargaarayaa dagaal socda jihad jihadka in laga qayb galo jihadka in naf la bixiyo in maal la bixiyo in gadaal la isu dhigo ma aha gaalada maanta la daba ordayo oo magaaladaas ku dhax joogda ninka Hirshibe ilay waxa la leeyahay maalin walba idin yeeraya ay leeyihiin imaada oo ka qayb qaata doorashooyinka iyo masiibadan waxan socda maalin walba waa la soconaa waa ognahay idinkuna waa noo sheegteen maalin walba idin yeeraya gudiyay leedii soo diraya hayleen doorashada ka soo qayb gala wafdi soo dirsada waxa sameeya intaas idin leeyihiin waxa idin kugu yeerayaan ma aha wax jira been iyo sidraag waa dulmi ay rabaan in kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala ka soo horjeesataan oo dhib idin kugu gaaro adduun iyo aakhiraadku aad ku weydaan ayay rabaan ma sida daraadeed waxaan lagu fadhiyaa insha Allah ta'ala inaan maanta wixii ka bilowda kitaabkaas aan u gargaarno haqiiqdii waxyaabaha guusha lagu gaarayo in loo gargaaro Allah subhanahu wa ta'ala wax kale ma jiraan waxyaabaha dunkan loo keenay waxay ahaayeen ibaadayahayd ibaadana jihaadka waxyaabaha ugu wanaagsan waa ibaadada maadaama aan dhahnay aan balanqaadnay aan beeco ku galnay inaan kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala aan u hoggaansano aan difaacno wa khaasatan reer Shiidle oo degan Jowhar iyo eeriideed Jowhar tuulooyinka ugu waaweyn oo nabadoonadoodii hadda aan u jeedo iyo xagaradkoodii waxa la rabaa insha Allah ta'ala inaan noqotaan ansaariyiin inaan noqotaan la rabaa inaan mujahidiin soo dirtaan la rabaa mu'askaraadka inaad buuxdaan dhalinyaradiina inaad soo dirtaan la rabaa meelaha beddelka hadda kaas soo dira dhalinyarada keena ciidan keena la idin leeyahay idin gaanghaadinayo waxa la idinka rabaa mu'askaraadka jihaadka ama kitaabka looga gargaarayo inaad keentaan jazaakumullahu khayran hadda ka hor waxaa keenteen soo dirteen 100 qofood reer deegaanka waxaa la idinka rabaa dhowr 100 qofood oo u gargaarayo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala gaalo ayada bixi doonta ayada culeyska iyo dhibka iyo baroorta ayada ku dambeyn doonta insha Allah ta'ala marka inta hadda goor tahay waqti badan ayaa lumay waqtiga hadda lumay oo gaalada la daba ordayay oo waxba idin keenaya raashin idin ka dharjinaya waxba idin qoraya waxaas gaalnimo ku wareegaysi way wixii balanqaadka ay sameeyeen xagee ku dhamaaday ma jiro been way waxyaabaha ay balanqaadaan been way sideedaba gaalana Allah subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay balankeedii iyo mabalahaba sideedaba muumin waxa uu balanqaaday kulli uma fulisaba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay la yarquna fi mu'minin illa waladhim marka waxyaabahaas aad u jeedaan balanka baxaga beenta ah gaalnimada bood u yihiin kuwa daba dheerafka oo qaarkiina nasabaan idin ka soo jeedo oo hadda gaalada ku jiraan ugu baaga hadda la jooga hadda gorgorta haleedii ka soo baha tooba keena islaamki soo dhiiba gaalnimada ka tooba keena kitaabka u gargaara intaas ayaa dhanka jihaadkan insha Allah ta'ala kaga gaabsanaya waxa idin kaga fadhiyaa shirkan kadib qabla ee dowradan ka hor sidii la ahaa iyo dowradan kadib sidii la noqon doono ayaa fiirineyna marka insha Allah ta'ala waxa rajaynayna in isbedel la taaban karo ka iman doono insha Allah taala reer shiidle guud ahaan qabiilka soo balaaran marka insha Allah taala way idin ka fadhina aanu arintaas iyada waa daba galeyna way idin ka duuba joognaa ee waxa leenahay se waxu jiraan balankii aan weydiin leenahay marka insha Allah taala balankaas fuliya insha Allah way idaad gashay waxa dardaaramaya marka insha Allah taala warkay ku soo koobaya ikhwani ana waxana laga rabaa inaan aguno waaqeen waaqa maanta aan joogno inaan fahanno waana laga rabaa maxaa joogna waxaa joogna heli gaalo wadankeena ku soo duushay waxay leeyihiin u kaaleya hel dhabaanamo u kaaleya dastuurkas u kaaleya dimuqraadiyad u ka waxaas oo baqtiga iyo baaska ayay idinku wadaan ay rabaan inay idinku hoggaamiyaan dimuqraadiyadu waa diin la'aan baqti dhan la soo ururiyay oo la isu geeyay ayaa dimuqraadiyad la yiri sidaa dimuqraadiyad hadii adigu aad rabto qeexideeda ama sharxeeda wasakh iyo waxun dhan fiska dhan la soo urursay oo la isku meel lagu ururiyay aa dimuqraadiyad la dhahay marka insha Allah ta'ala xukun diimeena ma aha hal leeyahay dimuqraadiyad waxaad sheegtaa laba qofood isguursanay dimuqraadiyad saas way nin oo gaalada murtadiinta kamida oo baarlamaankoodii mar afhayeen u ahaan jiray ayaa sheegay dameer dhiga dhaadheer hadii wax laga dhigo dimuqraadiyad waa in la hoggaansamaa dameer oo hadii dameer in la hoggaansamaa qabtaa dimuqraadiyad moodahayn waxaas eber yihiin oo baqti balhum adallu kuwi Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay xoolaha taa waa ayaga ka lumid badan marka kuwaas waxay leeyihiin dameer dhigaha dhaadheer hadii dimuqraadiyad wax looga dhigo in loo hoggaansamo dimuqraadiyad saas ah haywaankaas waxay leeyihiin loo hoggaansamo dimuqraadiyad hadii wax ka dhigto marka insha Allah ta'ala waxyaabaha idinkugu yeeray Allah subhanahu wa ta'ala waxay idinkugu yeerayaa walaahi wa ila daris salaam Allah subhanahu wa ta'ala daris salaam idinkugu yeerayaa janna idinkugu yeerayaa wanaag iyo xukum tahkiim shar'illah idinkugu yeerayaa wanaag iyo hormar idinkugu yeerayaa hormarkeen iyo dunida aakhiraan waxa ku jira kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala inaan hoggaansano waxyaabahan baqtiga ah heel dhabaanka iyo la leeyahay maalin walba umad lagu baadiyeynayo kursi hebel tahay hoob 110 hoob 105 waxa moogday hoob taas anigu hoob waan wax gubtay oo baqtiga dhamaaday marka insha Allah ta'ala gaalnamadaas murtadiinta dadku ugu yeerayaan geesyaalkaas soo dirsadeen oo shashayaha jazakumullahu khayran inaad iska diidaan ana diidan kitaabkiina aan u hoggaansantaan waxyaabaha kulli banaysan waxa suway abaarta sidaas lagu baxa arina la helaya Allah subhanahu wa ta'ala hadii aan isku xukuno wax walba waa noo wanaagsanaanaya marka insha Allah ta'ala culayskana hayaba ee ka tagida aan ka tagnay isku xukunka shariicada islaamka inaan ka tagnay ayaa masaa'ibtan iyo dhibka nooga dhaay waxa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala waa noo sheegay ma asaba musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir marka masiibooyinka waxyaabaha socda dhibka hadda socda anaga gacmahayna ku kasbanay sida daraadeed marka waxaan laga rabaa inaan dadaalno jazakumullahu khayran ee warkii waa idinku dheereeyay waxaan rabaa marka balankii aan galnay inaan ka soo baxno gaaladaas fiskaga iyo fasada ay faafinayso inaan iska jirno ee waxyaabaha munkarka iyo maasiyada oo ku baahday deegaamada hadda la sheegay adigu jawhar iyo eeriyadeedii insha Allah ta'ala waxaan rabnaa daacwadii ragii ducada inaan la shaqeeyaan raga maamulka inaan la shaqeeyaan de waxa balan qaadayna nabadoonada inaan garab istaagno nidaamkoodi wanaagoodi akhirkoodi insha Allah ta'ala dadka muuminiinta ayaa walaala ah innamal mu'minuuna ikhwa aan dadaalno aan balankii aan qaadnayn aan wada fulino wajizaakumullahu khayran ala husni ismaaikum salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وهجك جمعية سمفلك الإحسان الخيرية يجدي جرمتك أبارها حركة الشباب والمجاهدين أي سوق بجبيي وجي قال بعد جرمتك كالسعودي ولاية بقول شن بقول أو قيس أو كنول دقمة تيجلو أي كفا إديستي راشين قيبنته وجي قال بعد بور روحن له على الأنصار أي كرتة وحال جارسيي داخد جرمتك وحان كفا إديستي سقال بقول إيه لباتن قيس دقمة رب دوري أو كمي دا ولاية بقول waxa gurmad lagu gaarsiyay 500 oo qoys degmada xudur iyo deegaanada hoos yimaada waxa raashin qaybinta ka faa'iideystay 800 iyo 800 qoys dad badan ayaa gabagabadii waxa raashin lagu gaarsiiyay deegaanka Garsoweyne kuwaas oo ka warbixiyay gurmadka ay ka heleen xarakatu shababul mujahideen maxamed ahmed mursal yali re ayay meeshan joogna magacad Garsoweyne yarug jamciyada ihsaan al khayri maad maxa qaybinay raashin la geeyay oo bur bariis sokor ak qolow saliid yaa idin si muslimiin tan sidi ala saan keri haye maxaa ugu duceynaysan anti ilaahi garantii skor kowar baahida oo tan ka waran raashinka baahida oo nangaan eedan ulusta amara loo dadii dunyada ku ulusta biyo gaamna may baadi biyo ba ne baadki heela ee kan dadka ku hoona bismillaah geek may roogne Garsoweyne roogne ilaahay ka mahadsan eedana barwaagan helni raashin helni muslimiinta ka mahadsan al ihsaan oo khayr ka mahadsan eeda raashin helni waana walniin dadaali insha Allah waatan nagadaan moorgaabey nagadaan moorgaabey oo ka tirsan macnaha gobolka Bakool ee degmada Xudur iyo ku kooyni nabadaynu nabada ka nagad nabadgelyada inaan eeda lan suugi raashinka in malboob tartiib aan qaadanay waa billahi tawfiiq muslimiinta idinka waxa ugu duceynaysa wal in gado ayana gooliyoonay een barwaaqo yaan gado ayan insha Allah saasa uu noo maaragne kala jarna baahada uu qabna eeda maaragne meel mariiska baahanayni hatan walaad goobtan hata aan walna si saasa maaragne ilaahi aan ka mahasan saasa siin sheegan magacaagi meesha aan joogno ar eedan aad eedan ibn maalinga li Garsoweyne ilaahi in suugi masha Allah wa marka baan ku kooy ee lehel ku kooy eed eeda iri karulsha iyo naysid yar injari maalintan ani alxamdulillaahi waaye hay nimanka hisaanka wadi eed alxamdulillaahi ninka gurmideyno oo shaashigni fadheesheeno ka fadhiino jaarsa waaye hay anti muslimiinta aan mahad sheegadaan ilaahi aan mahad sheegadaan anti hanin gurmiti aan mahad sheegadaan man ari magfira allana si anti alhamdulillah tawfiq dalna si gool alna si assalamu alaykum wa rahmatullah iwliya sanow ma midal yare yare si narin hanu adabam muzlimiinta ilaahi wiinaay waahid tahay gargaar ilaahi gargaar masaakiint wal noolay alhamdulillah wal noolay ilaahi ha ilaahi ya nafsi الحمد لله دعاي ست يوناي مايلنا سي لما اولو يلا نسي ماغاي ماي دري با ماي بيداي غاديره ماي كنولنا غوبلك بكول غار اهان غرسوين الهي ما ادلغي كراشغانا نسي مجاهدين الهي انك ما هادين الحمد لله بور اي بريس اي سكر يانا نسي سليدانين لجرت maana dadkan oo asku dhabaata qab ilaahay anka mahadeen anka shukriin mujaahideen ilaahay ya anka mahadeen ilaahay garanti kor ka weel saasanka doaayeen gabagabadii barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay waxaan ku soo gabagabeenaya gabay abwaan taako macalin ciise uu ka tiriyay abaaraha ka jira giiga Soomaaliya Hoyalayey hoyalayey hoyalayey hoye ma hoyalayey hoyalayey hoyalayey hoye hoyalayey hoyalayey hoyalayey hoye engabaygi ale la dadka wada arkayaane afharar hadoob noqoya waa laga urjeedsaye islaam kana hadoow waafaqa wa intan rabaye dadkee ba waxa siiyayayo dhigaha od qaade agoonta ya masaakiinta iyo badka kalmeeya aakharaya adduunyaad la madaka aflaxaydaane akhariya dunya labada kaflaxaydaane kuwa ariga iyo geela iyo loodaba ilaalshow ilaah baydin si yaa cid kale kama imaaneyne imtixaan sawaayo Allah idinku eeganaye agoonta iyo masaakiinta iyo badka kaalmeeya aakharaya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane. Aakhiro ya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane han qof saadun wax dhiibana haye axadu kaalmeeya ikhlaasne ay ka tahay oon isdhihin arag waxaad dhiibtay aakharo waxu uga baxsanaa ululkiina areede dadkeeba waxaa siiyayayow dhigaha ood qaada dadko weba wax siiyaya waa dhigaha ood qaada agoonta iyo masaakiinta iyo ubadka kaalmeeya aakharaya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane. Aakhariyo adduunyaad la mada kaaflaxaydaane qof kastoo islaamee ilaahaalad badan siiyey oo akoonna waaweyn furtaya dollar ku aruurshow ilmadowdi baahneed haddii laga ogaan waayo aakhira abaalxumada waxaa lagu arkaa ilki dabadiiye dadko weba waxa siiyayow dhigaha ood qaade agoonta iyo masaakiinta iyo badka kaalmeeya aakharaya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane. Aakhiriyo adduunyaad la mada kaaflaxaydaane haddii aad anfaca haysato aqalku ku buuxo oo ubad iyo maal aad heshayoon ibir lagaa siinin waad ubad iyo maal haysatoon ibir lagaa siinin ilaahay nin loo mahad celshaa lagu amraayaaye dadko weba waxaa siiyayow dhigaha ood qaada agoonta iyo masaakiinta iyana ubadka kaalmeeya aakharaya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane. Aakhariyo adduunyaad la mada kaaflaxaydaane ilaah baana uumayeye haddaan amarka qaadanayno raad goorow rasuulkeeninaan dhab u addeecayno adduunna waa in gaabane haddaan aakhirada eegi agoonta iyo masaakiinta iyo badka kaalmeeya aakharaya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane. Aakhiriyo adduunyaad la mada kaaflaxaydaane adigoo ubadku ka baahan yahay unanfaca haysan anay adiga kugu ooyayaan idil dhammaantoodba iga aamusnaanka maqlayna marka yaabkiisa haddow addoon eebbaa ku soo dire ku isxanfalayo urkaad ka faraxda afkane waad ka hadashaaye agoonta iyo masaakiinta iyo ubadka kaalmeeya aakharaya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane. Aakhiriyo adduunyaad la mada kaaflaxaydaane aakharaya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane adigoo alamataar weyn furtaye dahab ku iibinaya oon adduun wax ka maqaani jirin idil dhammaantoodba ogsoonow kuwaan oon ku dilay eebba uma weyne imtixaamse waayo adigaa lagu ogaanaye agoonta iyo masaakiinta iyo badka kaalmeeya aakharaya adduunyaad la mada kaaflaxaydaane. Aakhariyo adduunyaad la mada kaaflaxaydaane ubadse geeli laga foofiyayo aaran laga reebay ya uballayrta loo jeediyaba ululmadaayaane ويا أبالير تلوجي دي أبقل المدى يعني أحد باه إلا سيحي أنا وو إلقوية أغون تايا مساكين تايا وبادكا كالمية آخر يا الدنيا لبدا كافل عيداني akhiriyo adunyad lamad ka aflaxeydane inta aad adunyada jirtayo lagu irsaqayay allah ku qulah ba ku gudinahayo ku isxam falaye adun weyna waxay leeyihiin kuma ogsoonayne agonta ya masakinta ya ubad ka kalmeya akharaya adunyad labada ka aflaxeydane akhira ya adunyad labada ka aflaxeysin gaw guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو